éhes vagyok, pénzt adjatok. Ti nem tudjátok, hogy a fam milyen körülmények között él. Ha nem adtok pénzt, nem tudunk tartalmat gyártani nektek. Megélni sem tudunk, szükségünk van rá. Nem kérnénk, ha nem lenne háború. Én nagyon reméljük, hogy a világ bölcsvezetői békét teremtenek, és akkor nem kell kérnünk tőletek. Higgyétek el, ez nekünk is megalázó. Nem csak a piára kell a pénz, hanem a fűtésre is, mert különben megfagynánk. Ideg van, tél van. Legyetek szívesek, adjatok pénzt. Nekünk ugyanis nem ad sem az állam, sem a nemzetközi nagy tőke, Brüsszel, a pártok. Senki nem ad pénzt, csak ti adhatnátok. Nem is magunknak kérünk, hanem a kollégáinknak. Kollégáinknak enni kell. Pénzt a Donablin adjatok. Mi a faszom az a Donabli? A Donabli az, amelyik azt mondta nekünk, hogy tarháljunk pénzt. Jó estét! Nem nevezném jungi szinkronicitásnak. Puzsér bejött itt kérkedve a képregénnyel. Én erre kivettem a zacskómból a képregényt. Na most, nekem egy nagyon kedves, itt ülő ismerősöm adta, hozta nekem ajándékba. Én két boltban nem kaptam meg. Hát én az utolsó példányt hoztam el. Tényleg? Aha, itt a szomszédos Libriből elhoztam az utolsó példányt. Melyik Libri a Corvinba? Aha. Úgyhogy várjál, mikor volt az? Egy órája? Aha. Ja, ott nem voltam. A fő Libribe most voltam. Már nincsen, azt... most már... De várjál, ekkora kurva nagy bestseller? Igen, igen, igen, ez kultikus. Nem biztos, hogy mindenki azzal a szándékkal vásárolja, hiszen, amint tudjuk, az értelmiséget meg a városlakókat már elvesztette a Fidesz, de mindenki látni akar, és mindenki akar birtokolni belőle egy példányt. Döbbenetes, hogy 2500 forintot fizettem valamiért, amit amúgy be kéne, hogy dobáljanak a postaládámba. Bassza meg. Érted? Tehát azért ez, hogy fizetsz a propagandáért, ez egy egészen új és ekkora üzlet. Gondolj bele, hogy annyira elbaszott szar, hogy meg kell venned. Muszáj, bazd meg. Birtokolni akarod. Érted? Én is egyébként alig vártam. Te, én eredetileg azt hittem, hogy ez egy ilyen kis könyvecske. A képregény. Tehát, hogy nem egy füzet, olyan, mint a régi. Ez mint a Batmanek. Na, uh-huh. És... Hát két arc Harvey. Hát ez, bazd meg, igen, két arc Harvey. Muszáj mindent elmondani, amit én akartam. Vagy a jungi kollektív tudattal, ami... Bazd meg, ezt ezeket meglát... apu gondolja, és valamelyikünk kimondja. De előtt. Én ezt már ki is posztoltam ma, hogy két arc. Hát ez a Batmanből a két arc. Nyilvánvaló, de azért ehhez nem kell kulturális antropológusnak lenni, bazd meg. De várjál, odaírtam, hogy nagyon csodálkoznék, ha ezt én írnám le most először, és akkor volt, aki azt mondja, hogy fú, hát ebbe bele se gondolt, meg mit tudom, jó, figyelj, lehet ennyire koppintani a DC-től? Láthatóan lehet. Magyarország azért a magyar állam megteheti. Igen. Azt tudod, hogy a Kádár rendszerben az összes műsornak az összes szignálja, amit Jean-Michel Jarre-tól, Vangelis-től, minden egyéb forrásból összelopkodtak, azt egyszerűen lelopták. És azt ott bejátszották. Jó, például a Deltának a zené az Kid Balton. Ezek a dalok amúgy jogdíjasak lennének, de a magyar állam, ugye a keleti blokk, az azt mondta, hogy ezt felhasználjuk. És meg is üzente Jean-Michel Jarre-nak, meg Vangelisnek, hogy hajtsátok be a keleti blokkon, ha tudjátok. Kurvára nem fizetünk egy fillért sem, ezt felhasználjuk. Várjál, ez a kommunizmus közös. Aha. Közös. Nagyon jó. Képregényre visszatérve, hogy óriási itt a felháborodás, hogy hát ezek elmebetegek. Hát ez hogy lehet még ennyire mélyre süllyedni, és még mélyebbre süllyedni? De hát figyelj, most már naponta hallom ezt, hogy na ezzel már átléptek, na ezzel megint átléptek, vörös vonalat, újabb vörös vonalat, hülyeség, hát tudod, a permanens önalulmúlás, amit a Hanvas írt a Karnevál című nagyon kiváló, leghosszabb regénye végén, sokszor idéztük, a pokolnak nincs feneke, mert benne a zuhanás örök. Na, tehát nincs az, hogy valaki plattyan az alján. De nekem az az igazság azért, hogy is mondjam, tudod, ezek a gyerekkori nosztalgiák meg egyebek, és, de figyelj, ezt AI csinálta, vagy grafikus? AI-jal van összegányolva. Nem tetszett a minőség? Ne, azt, ha alaposan... De meg, ha papír alaposan, jó. Igen, ha alaposan megnézed, akkor látni fogod az ilyen kis AI pontatlanságokat az arcban. Hogy az egyik esetben ott van egy sebb hely, a másikban hiányzik. Csak azt várna az ember, hogy ha már AI-jal összegányolják, akkor legalább egy grafikus utána egy kicsit korrektúrázza, egy kicsit korrigálja, egy kicsit, aha, érted, egészítgesse ki a részletekkel. Tehát láthatóan ez elmaradt, mert itt gyorsan kellett ezt a műalkotást megalkotni. És, várjál, én is katasztrofa turista vagyok. Én nekem az ízés megvan, amit a Duródóra ledarált a Meseország mindenki, oda fogom mellé tenni. Tehát én gyűjtöm az ilyen ezeket, nagy relikviákat, kurva jó, úgyhogy régi cuccok is vannak, nekem új hölgyfutár, mond ez neked valamit? Szent Koronáról volt rajta, Tordján lengette a parlamentbe, és feljelentést is tett, a Szent Koronáról van egy ilyen obszén karikatúra, és hát nem a Szent Koronáról, a magyar címerről, bocsánat, a koronás magyar címerről, két maszturbáló ördög, ha jól emlékszem, stb. Abból is van egy példány. Tehát az összes ilyen betiltott cuccokat, Mein Kampfom is van. Tehát, hogy ez, tehát én van ilyen perverz, bár a Mein Kampf, az az angol kiadás van, amit a Soros, a CEU-n is árulták a politikai gondolkodók sorozatban. Ott volt, bezony. Waffen-SS egyenruhád is van otthon? Néha fölveszed, és a tükör előtt egy kicsit menetelsz? Láttad, az a Stephen King regényből van? A csávó fölfedező, hogy egy háborús bűnös a szomszédja. És az eminens, és elkezdi zsarolni az öreget. Ezt, ismered azt a filmet? Kurva jó film, de az a jó olyan, és egy mestertanítvány történet tulajdonképpen, tudod, szóval, amikor az izraeliek végén elkapják, és a könyvgyilkos lesz, akkor a gyerekből ilyen geci lesz, és látszott, hogy ki volt a mestere, szóval, na, ez a sztori, az egy kurva jó sztori, na, abban van ez, hogy ott kapott a srácról ajándékbe egy SS egyenruhát, és akkor abból masírozgatott saját magának otthon a tükör előtt. Na, visszatérve erre, te figyelj, hogyha Magyar Péter a két arc, akkor miért nem csinálják meg az egész Batman univerzumot? Ezen meditáltam, na jó, ezt a szót nem használnám, ezen gondolkodtam, töprengtem, hogy ki legyen a Batman. Tehát, hogyha ő a két arc, Orbán a Batman, és akkor ez hogy ilyen Fatman írja valaki, és akkor ilyen kis duci Batman. Ezért, mert mondtam, hogy így alkatra, akkor inkább a pingvinre hasonlít, de mondják, hogy nem, és igazuk van, tehát ne hagyjuk a testszégyenítést, tehát nem csak testi dolgok, a Mészáros inkább pingvin. És akkor lehetne, de ki a Batman? A Lázár a Batman. Szerintem. Figyelsz? De most ennyire oda vagy? Bomba jó. A Varga Juditot kinevezik igazságügyminiszternek, és teljesen megőrül a két arc. Örjöng, ilyen nincs, hogy merték ezt megtenni velem? Én vagyok a legalkalmasabb, nem az az egysejtű fakocka feleségem. Mindent elvett tőlem, mindent. És ilyen villámok csapnak ki az arcából, tudod? De tud akkor, van neki szupererője. Judit elvette az életemet, mindent tönkretett, megalázott, ezért fizetni fog. Hogy lehet ő miniszter? Ez nekem járt volna. Mindent elvett tőlem. Mindent. Ez már volt egyszer, bazd meg. De szar, úristen. Akkor játszunk így. Most én jövök. Apránként, módszeresen tönkreteszem a feleségemet. Nem sietek. A megalázás akkor jó, ha lassú, kegyetlen és fáj. Hubazd meg. Várjál, Péter, mit akarsz azzal a késsel? Megijesztesz? Kérlek, tedd le! Valami bajod van? Bajom? Te vagy a bajom, te borsodi lotyó! Ez mind miattad van. Mindent elvettél tőlem. Ez már volt. A Shell után jöjjön egy multibank. Ők döntik el, ki kap levegőt, és kifutball bele az adósságba. Ha mögém állnak, még több pénzem lesz. A demokrácia szép dolog, de a kampányhoz rengeteg pénz kell. Sok pénz. Oké, velük is lepaktálok. Osztrák bank, biztosan rengeteg pénzük van. Most megy be az Erszté-hez. És persze haragszanak az Orbán kormányra. Gyűlölik a bankadót, a kamatstoppot. Bármit kérnek, megkapják sok pénzért cserébe. Ennek a helynek pénzszaga van. Így dőlnek el a nagy dolgok. A megtestesült háttérhatalom. Tudod, bement az Erszté-hez. Ők mozgatják a bábukat. És ma én is közel kerülök a zsinórokhoz. A kétarcú Kijevbe megy. Megbombázzuk a barátság kőolajvezetéket. Ez a szíve kurva. Azt tudod, hogy a ruszkik bombázták le a barátság kőolajvezetéket? Nem, az ukránok direkt, mert ők robbantották fel az északi áramlatot. De a barátságot pont nem. De ezt csak a hazárulók mondják. Tudjuk, hogy az ukránok, illetve Magyar Péter, egyébként figyelj, ez a kék meg a feje olyan sárgás, ez is olyan ukrános. Jó, tudom, EU zászló az egyik fele a fejének. Indulok Kijevbe, lesz mit tanulnom Zelenszkitől. Kemény, trükkös csávó. Egyébként tényleg ai basszus, mindig ugyanazok az arcok vannak, tehát a Manfred Weber, meg a másik, ki az a bajuszos összhajú. Ott nézed a fejét, bazd meg, ott az a bankár, vagy ki a faszom? Hát az az Erszté-nek a... Az Erszté-nek a ilyen egyen feje van, és nem grimaszol, és tehát nem mozog, tehát nem a rajz, nem érzékeltet, hogy mozog az arc, mindig ugyanazt az arcot látod, mint hogyha egy fotót így bevágnál. Ugyanazt az egyetlen fotót, úgy értem. Igen, igen, igen, az is... Mi az AI? Az AI nem tud grimaszokat rajzolni? Tehát nem tud ugye azt rajzolni, hogy beszél éppen? Érted? Tehát ott se beszél, zárva van a, csukva van a szája. Csukva van a szája. Csak kijön belőle a buborék. Azt mondja az Erszté-s bajuszos bankár. Tudja, az Orbán kormány sok pénzt kivett a zsebünkből. Bankadók, különadók, kamatstopp. Ebből elég volt. Politikai partnert keresünk, akivel megtaláljuk a közös hangot. És nem csak pénzről van szó. Tudja, a nemzetközi elvárások, politikai és LMBTQ ügyekben nyitott határok, sok migráns, olcsó munkaerő. Erre válaszolja két arc. Közös az ellenség. Én is vissza akarok vágni az Orbán kormánynak. Rendezek minden számlát, ha mögém állnak. Bankadó, kamatstopp, felejtsük el örökre. Itt a paktum. Hallom, hamarosan miniszterelnök lesz. Nem tudok betelni vele, kurva jó. Hamarosan miniszterelnök leszel. Segíteni fogunk neked. Titkosszolgálati módszerekkel megbuheráljuk a választásotokat. Végtelenül hálás vagyok, Volodymyr. És havonta megbombázzuk a barátság kőolajvezetéket. Két arc megérkezik. két arc megérkezik haza a feleségéhez, aki hát nagyon ideges, és azzal, arra gondol, amikor megérkezik két arc, jó látni, hogy remeg a félelemtől. Drágám, hol voltál? Kérdezi Judit. Az összes mentős téged keresett. Csak sétáltam egyet. Tudjuk, hol volt. Az Erste Bankban, bazd meg. Faszomat sétált. Eladta a hazáját, bazd meg, a háttérhatalomnak. Csak sétáltam egyet, kiszellőztettem a fejem. Mondtam, hogy mondd le a mentőket. Ez az ostoba, és erre közben azt gondolja, hogy ez az ostoba borsodi fakocka bármit elhisz, amit mondok, helyes. Akkor jöjjön a következő lépés. Milyen szép nagy konyhakés! Mi lenne, ha kézbe venném, és mászkálnék fel alá? Igen, a kés hatni fog. Ettől biztos, hogy megijed. Szeretem, ha fél. Most megtanulja ki a főnök. Most megtudja, mit vett el tőlem. Ha egy késtől bepánikol, miniszternek is alkalmatlan. Még hogy miniszter, vicc. De figyelj, mi ezt adhatjuk színpadon? Jó lenne. Szerintem működne. Péter, mit akarsz azzal a késsel? Megijesztesz! Kérlek, tedd le! Valami bajod van? Bajom? Te vagy a bajom, te borsodi lotyó! Ez mind miattad van! Mindent elvettél tőlem! Tedd le a kést, kérlek! Félek. Félsz? Helyes. Tönkretetted az életemet, te egysejtű vakocka. Mindent megadtam neked, te pedig hálából átgázoltál rajtam. Félni fogsz és tisztelni. Most majd megtanulod, mit lehet és mit nem. Egyébként a... Végig akarod egészet? Közben arra gondol, te a rémült miniszterasszony, és arra gondol a két arc, drága jó miniszterasszony, kedves Judit, ez még csak a kezdet. Mosolyogni fogsz kifelé, mert muszáj. Én közben tanítalak. Kukákat borogatok az autód elé, megalázlak a kollégáid előtt, és fikázom a ruhádat. Me too. Fikázták Judit ruháját, és akkor fikázta a ruhámat. Te figyelj! És akkor Péter fogott egy konyhakést, és lefikázta a ruhámat. Figyelj! De várjál már, nem, a nő hasonlít a Varga Juditra? Hát, némi jó indulatta. Zelenszky hasonlít. Egy fokockára jobban hasonlít, most, hogy így elnézem. Figyelj! Azt mondja, köszönöm, Volodymyr, úgy lesz minden, ahogy kéred. Igenis, hervebben. Feltétlen átadom, Slava Ukrajni. Jó fiú, beszélünk, ha már győztél. Üdvözlöm Ruszint. És akkor az utolsó, figyelj, sok gondolja a két arc, sok pénzem lesz, ha ezek visszacsurgatnak a nyugati segélyekből. Csurran cseppen! Tényleg a teljes gátlástalanság, de az a nagyon... Manfred Weber magyarázza két arcnak. Ne bízd el magad, ne tévesz szem elől a célt. Nem hőst keresünk, hanem partnert. A feladatod nem változott. A magyarok többé nem akadályozhatják a terveinket. A magyarok. Európából birodalmat építünk. Hasznos és engedelmes partnerek lehettek. És a jutalom nem marad el. Ukrajna lesz a legnagyobb zsákmány. Ha ehhez háború kell, akkor legyen háború. Értve vagyok, Péter? Soha többé nem vétózhatsz. Majd mi eldöntjük Brüsszelben, hogy a magyarok mennyi rezsit fizessenek, mennyit adózzanak, mennyi pénzt és katonát küldjenek Ukrajnába. Igenis, minden pontosan úgy lesz, ahogy elvárod. Igenis, Herr Weber, igenis, főnök. És fél térden áll. Jó volt, jó volt. Hát ez kurva jó volt. Lejött ez a izé. Egyébként valami tanulság. Pesti éjszaka, öt kert, tini lányok. Végre kiengedhetem a gőzt. Képviselő lettem Brüsszelben. Nem akárki. Bármelyik nőt megkaphatom. Várj, egy belga... Szép jó estét, hölgyeim! Megjöttem, hogy felrázzam az esnéjüket. Egy belga kocsmába is örjöng. Kint Brüsszelbe. Sörözzik, és ott örjöng a kocsmába. Mit videózol, te agyhalott? Nem látod, hogy tisztelem a nőket? Most dobja a Dunába a telefont. Minden bizonyítéktól megszabadulok, és letagadok mindent. Hát, kurva jó. Folytatása lesz? Hát, úgy volt, hogy nem lesz folytatása. Mégiscsak lesz. Pornóképregényre gondoltam. Ti fiatalok vagytok, volt egy ilyen rendkívül ilyen szenny karikatúra lap. Az volt a neve, hogy Móriczka. Aj, imádtam. Imádtam. Az bomba jó volt. Az bomba jó volt. Amikor a 2001. szeptember 11-én a terrormerénylet volt, akkor arra megjelent, az akkor megjelent Móriczka számnak a címoldalán. A Kossuth tér volt, a parlament. Ott állt egy cigány. Mellette egy szamár, és a szamár oldalára volt kötve két benzines kanna. És a cigány azt mondta a szamárnak, hogy és most elkiáltod magad, hogy éljenek a romák, aztán neki rohansz a parlamentnek. Hát bazd meg, hát Móriczka, hát ez a legjobb. Na, szerintem azokat a szakembereket kéne még meghívniuk. Az jobb lenne. Volt egy ilyen címlap, régi apun mondtam, azt el is tettem emlékbe, hogy a öreg zsidó mondja fiának, egy ilyen földgömb van előtt, hogy melyik országot kéred szülinapodra? Minden volt benne. Az volt a kurva jó, az volt a kurva jó, amikor a faternak volt egy akkora fasza, hogy betöltötte a szobát, jött be a felesége két akkora csöccsel, hogy nem fért el tőlük, bazd meg, gyakorlatilag két csöcs nagyobb volt külön-külön, mint a nő, és a öregnek a kezében volt egy újság, amire az volt ráírva, hogy bajnok a Ferencváros. És azt mondta a nő, hogy te állat, erre ment el a három kívánság, amit az aranyhal ígért? Ja. Ilyen vizék voltak, olyan típusú viccek, amik, mit tudom, stadionban játszódnak, tudod, és akkor a stadionokban vannak alul ilyen reklámok. És akkor nem tudtak mit kitalálni, és akkor a reklámok helyére odajöttek, hogy kifli. Tudod, ott Coca-Cola, mit tudom, kifli, az akkor nagyon-nagyon igénytelen volt, primitív volt, rettenetesen izé volt, gagyi volt, ilyen mocsodék. De a lényeg, hogy kurvára nem volt PC. De ezek a szexuális... Kurvára nem volt PC, és kurva vicces volt. Ezek a szexuális mocsodások, meg ez a szexuális humorok benne, tudod, amikor a főnök megdugja még a titkárnőt, hogy akkor megkapja a végkielégítést. Meg tudod, ilyen nagyon primitív humor, hogy a rejsz Führer, és akkor ott a SS, és szóval ilyenekkel tele. Na, én ennek a folytatását ebben a műfajban képzelem el, de a Móriczka jobb volt. Profibbak voltak. Figyelj, én... Bár ez színes, kétségtelen. Én nagyon felszabadító volt a Móriczka. Tényleg? Neked. Abszolút. Szerintem, aki vette, ezért vette. Nem azért, mert primitív állat, hanem mert fel akart szabadulni. De mi alól? Hát a kibaszott kispolgári élete, a mindenkinek a sértődési hajlama, a viselkedéshez tartozó kényszere alól. Mi lenne, ha ma valaki csinálna egy Móriczkát? Mondjuk te. Mondjuk az a helyzet, hogy a MeToo után már senki nem mer. Már nem mer. Ja. Az igazság, hogy be lett fenyítve a társadalom. Aha, az értelmiség. Mindenhol. Értelmiség. Móriczka, bazd meg, nem volt filozófiai szemle, bazd meg. Vagy szociológiai szemle, tudod? Nem volt a Móriczka ez. De egyébként figyelj, barátunknak is megjelent egy könyve. Nem ennyire jó, mint a képregény. Ez Erdélyi Pupa Balázs barátunk. majd egyébként egy másik alkalommal lehetne erről beszélni, 60 pusztaszeri zsebregény az alcím, és After Party a címe. Mi is benne vagyunk ám, te is, meg én is. Írtam hozzá egy előszót, mert a kéziratot még olvastam. Tulajdonképpen olyan, mint amikor itt tényleg After Party, mert amikor bebaszva beszélgetünk, és itt ökörködünk, ebből van egy regény. Tehát ez el van képzelve, hogy mi van, amikor 60 puszta egy ilyen büntetőtelep-szerű, és akkor ott hogy vannak kik bezárva, és mi történik. De a végét nem mondom el, mert van benne egy csavar. Szerintem itt most hozott egy rakatot a Balázs, úgyhogy vegyétek meg. Meg fogunk belőle feleltetni, olvasni. Feleltetni. Feleltetni, így van, így van, így van. Na, figyelj, egyébként, hogyha a Magyar Péter, térjünk vissza a két arc, akkor ki a Batman? Én a Lázárra gondoltam. Hát... Ugye a Batman az ilyen gazdag, nappal ilyen... Nappal úriember, éjjel meg... Igazságosztó. Hát... Igazságosztó. Igazságosztó. Hát inkább, inkább azt mondanám, hogy egy... ipari alpinistának mondanám inkább, tehát ez az igazságosztó, ez azért talán túlzás. Minden esetre az a Batmanben az a különleges, mint mitológiában, hogy az jóformán minden képregényben vannak szuperképességek, de a Batmanben nincs. A Batmanben az őrület a szuperképesség. Aki őrültebb. Meg a technika, technológia. Aki őrültebb, de valójában az őrület. Aki őrültebb, az öli meg a másikat. Mert annak kevesebb veszteni valója van. Kevésbé érdekli. Kevésbé remeg a keze, amikor ölni kell. Kevésbé... Nem a pénzért mennek a bulik. Nem. De nem, figyelj! Hanem ő ténylegesen az őrület hajtja az összes főgonosz őrült, és tulajdonképpen az igazi megfejtése a Batman mitológiának az az, hogy a Batman a legnagyobb őrült az egészben. Van egy anarchista csávó is. Ez is a neve, hogy Anarchy. Egy vagy két számba szerepel. Ilyen fiatal kamas srác, aki viszont ilyen környezetszennyezőket, meg ilyen, izéket, ilyen geci burzsujakat, meg olyan rockstárokat, akik fiatalkorúakat erőszakol, meg ezeket bünteti. A környezetszennyezőt például a fejét bele a savas vízbe, meg ilyen valami, aztán a Batmannel összeakaszkodik. És, mert kizárt Batman lehet az egyetlen önbíráskodó, minden más önbíráskodót meg kell ölni. Igen, igen. De az igazság, hogy... De várjál, kommunista anarchista, mert megjelenik a tévéképernyőn a izébe, ilyen kalapja van anarchia jellel, meg vörös köpenye, és hogyha te a nép ellensége vagy, akkor lesújt rád. Igen, és anarchist. A Batman az viszont a kapitalista őrült, kapitalista anarchista. És ennek megfelelően hát lehet egy konfliktus köztük. Nem. Én azt gondolom, hogy ha Gotham City hirtelen egy paradicsomi helyé válna, nem lenne többé bűnözés, nem lenne többé embernek az ember által való elnyomatása, vagy kiszolgáltatása. Tehát tényleg megszűnne a szükség Batmanre, akkor lenne Batman kurva nagy bajban. Akkor derülne ki, hogy igazán őrült, mert nem tudna leállni. Hát meg mindenki. Emlékszel a Matrixra? Uh-huh. Az elsőre, a legjobbra, a Smith ügynökre. Hát az a Matrixra. A Matrix. És hát mit mond a Smith ügynök? Hogy először a Matrixot úgy tervezték, hogy teljesen tökéletes volt, ilyen paradicsom, ilyen konfliktusmentes, és katasztrófa lett a vége, nem bírta senki, érted? Na, jó, figyelj! Csinálja már meg valaki a magyar, ez alapján a DC-t, érted, hogy ki kicsoda a Batman univerzumban. De egyébként lehet, hogy ki is lehet lógni belőle. Ki a Superman, az kicsoda? Bunyós Pityu. A ez, hogy a Batman univerzumba a Superman beletuszkolják, vagy a Superman univerzumba a Batman-t, ez egy... De mind a kettő DC. Akkora értem, hogy ezért tudják megtenni, de ez egy akkora fasság, hogy az borzasztó. Szóval a helyzet az, hogy a Batman, mondom, a Batman egy nagyon gazdag ipari alpinista. A Superman meg egy isten. És akkor Batman Superman ellen. Na. Mit kell ezzel kezdeni, bazd meg? Nevetséges. Igen. Bazd meg... Isaszegi általános iskolában még svéd nyelvű képregényeket csencseltünk egymás között. Ez nem jött be még Magyarországra. 70-es évek vége. És... De itt nyomtatták, tudod? Itt nyomtatták a svéd nyelvű Tarzan fia korak, Batman, Superman, nem tudom, hogy ezen kívül volt-e még akkor valami, lehet, hogy a Marvel egy kicsit később már bejött, ezeket a svéd nyelvű, és még a papírjára is emlékszem, meg az a nyomdatechnikára, beszerezhetetlenek ezek már. Nekem a kockás volt, meg a hahota pörgető. Na jó, de te... Én fiatalabb vagyok, mint te, igen. Ja. Hát ez nem csak fiatalság. És a kockásban volt Rahan, Dr. Justice. Aha. Igen. Nem kell röhögni, bazd meg. A vasfüggöny mögé voltunk szorulva, az Dr. Justice volt. Mozaik volt. Mi? Mozaik. Arbax, Brabax, Kalifax, vagy Digdag, Digedag. Az is volt, igen. Pifu. Igen. Pif. Pif is volt, és Herkules, de volt Pifu. Fú. Igen. A pajtás úttörő, az úttörő szövetség. Az úttörő szövetség lapja volt. A lapja, de abban voltak Pif átvett. Igen. De várj, azt is jogdíj nélkül átvették kapásban, és leközölték. Nyilván, szerintem az egészet, ugye, ahogy volt. Hát igen. De ilyen nosztalgia estet hoz ki belőlünk a Nemzeti Ellenállás Mozgalom. De milyen szervezet adtak ki? Ez nem az Apáti Bencéknek a mozgalma? Ilyen alulról szerveződő szabadságharcosok. Nekem az ilyen tököli kurucai jutnak eszembe, akik a hegy alján bujdostak. Érted? Az egész országot már megszállták a brüsszeliták, és akkor ők meg, ez a pesti srácok meg ott bujdosnak, bazd meg a mizébe. Ambrózi Áron. A kiadója. Ellenállás mozgalom non-profit Kft. Non-profit, ízlelgessük. Jó. Hát ez kurva jó. Röhögtél rajta? Írta és rajzolta Ambrózi Áron. Most komoly? Aha. Ilyen jól tud rajzolni? Ez álnaív, ilyen jól tudja promptolni az AI-t. Na, jó. Jó van. Egyébként, amikor azt mondtad, ja, van egy másik jó hírünk, emellett a Hajdú Péter a Frisbee-vel átigazolt a Mandinerhez. Bravo! Ezt elküldtem neked. Hazaért. Végre összenőtt, ami összetartozik. Az a helyzet, hogy... És azok a régi szép idők, amikor még ott azokon a műanyag kockákon hemperegve beszélgetett lakatos márkkal. Aha. Aki elhencegett azzal, hogy ő a pesti éjszakában heteró csávókat szed fel, és utána buzikat dob el magától. Tehát ilyen buzikat enged el, amikor a kitévelyegnek már buziként, már megbuzította őket, akkor ő így elégedett, és azt mondja, hogy jó, hát nem volt nagyon jó szex, de legalább buzi lett. Szóval... Fölszedem a heterót, és hát természetesen föl tudom szedni, mert bár heteró, én lakatos márk vagyok, bazd meg, és az én szexepilemnek egy heteró sem tud ellenállni. És akkor hát megbaszom. Írtál és végül buzi lesz, és buziként meg már nem kell, eldobom. Puzsér írt egy felháborodott cikket Lakatos Márk homoszexualizmusa címmel abban az időben. Ezt hogy elfelejtette mindenki? Most már te vagy a Lakatos Márknak a haverja, tudod? Állj, bazd meg, itt bujkál a Inga pincéjében. Igen, mert hogy azt állítja, azt állította Lakatos Márk, hogy ővel egy heteró csávú elmegy szobára. Aztán megtudtuk, hogy ez mit jelenthet. Az már nem olyan vicces. Na, hát az lehet. Minden esetre hogy a faszba gondolja azt, hogy egy heteró csávó, aki heteró, az Lakatos Márkkal szobára megy. Hogy és hogy várja el, hogy ezt bárki is elhiggye? És amikor ezt előadta a Hajdú Péternek, a Hajdú Péter nem akadt fenn. Tudod, nem kérdezett rá, hogy bazd meg, mit csináltál? Rendes hetero férfiakat megbuzítottál, hogy buzik legyenek, és ezt élvezed? Tehát komolyan azt gondolod, hogy egy hetero csávó veled szobára megy? De nem vagy mentek, az, hogy egyáltalán miért jó ez neked? Nem mentek ebbe a témába bele. Nem. Elhencegett ezzel Hajdú Péternek, Hajdú Péter meg... Ezt a Hajdú Péternek mondta egyébként? Igen, a Hajdú Péternek mondta. Igen. Abba a kockás... Ott abban a heverőn ott hevertek. Ja. Na. Te figyelj! De van egy nyílt seb a fején. Nézd meg, itt van egy nyílt seb. És a nyílt seb gondolja azt, hogy lepaktáltam Brüsszellel is a multikkal. És ilyen gennyes vér folyik belőle, nem? Vagy valami olyasmi? Nem, nyitva van, de nem folyik belőle sem. Folyik belőle sem. Ja, nem mondd már nekem, bazd. Viszont le van kopaszra nyírva ezen az oldalon, vagy leégett a fejéről, vagy mi. Aha. Látod? De undorító. Hát persze. És össze van varva a fél szája. Az EU-s, EU-s fején a szája. Nem mondhatja, hogy lepaktál Brüsszellel és a multikkal, mert akkor megbukunk. Nak. Na, ja, jó ez. De figyelj, tulajdonképpen ez a NER költészet, szép irodalom, ugye? Ez vette át Márai, Makovec, Jankovics Marcell. Ambrózi Áron. A professzorok Battyányi köre, közben az Ambrózi Áronról valaki, nem, vagy a megadja, vagy az Ambrózi Áron, hogy ismerősök a filozófiába, ismerik a francia posztmodern, vagy mit tudom, valami ilyesmi. Azt hiszem maga Ambrózi Áron mondta, hogy Hanvas Béla az a filozófiának a... Asztrológia rovata. A horoszkóp rovata. Ambrózi Áron leszólja, tudod, Hanvas Bélát. Hát ez azért sokkal erről a kulturális nívóról. Tehát innen. Figyelj, van neki mire büszkének lenni. Még valami, említetted a közvéleménykutatást az előbb? Nem. Nem említetted? Nem. De akár említettem Várjál, volna. Akkor mit említettél? Hogy ez kiknek készült? Hát, ez kiknek készült szerinted? Hát elméletileg, tehát Orbán Viktornak hinni lehet, már pedig nem lehet, de ő ezt mondta, akárhogy is, hogy a Fidesz már elvesztette az értelmiséget és a városokat. Amiről tudjuk, hogy így van, de hát azért mégsem kellene ezt a DPK ülésen előadnia, nem? Vagy a Mondinernek a nyilvános rendezvényén előadja, nem? Tehát ez olyasmi, amit a párnázott ajtók mögött kéne a Rogán Antallal legfeljebb halkan beszélgetnie. De hogy Puzsér, ezzel visszanyerik. Az én a kétarcú képregénnyel? Kapásból, bazd meg! Hát rögtön az értelmiség lerakja a fegyvert, bazd. Várjál, kapásból elfogyott kettő kivette meg? Te meg én, bazd meg. Jó, nem vagyunk értelmiségiek, oké. De tutira veszem, hogy ezt megveszik diplomás emberek, és hát nem adják ki a poént, nem csak én vagyok katasztrófa turista, nem csak én vettem meg a ledarált könyvet, meg a többit, érted? Na, figyelj. Na mindegy, Tibi atya, mármint a mostani, a Máté, Tóth Máté, kitette a Medián ismert kutatásának a bontását. Nem az alábontását. Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Pedig azt kéne megnézni. Nem, barátom. Nem, mérvadó. Bontását. Alábontás nélkül nem is érdekel, bazd meg. Ez hazugság. Na, és akkor abba kijöttek, hogy hát ezek a szokásos... Tisza főleg a fiatalok, Fidesz főleg az idősök, tehát kizárólag, de javarészt, tehát a trend. Fidesz 8 általánost végzettek körébe a legnépszerűbb. Falu idősebb 8 általános, tudod ez? Na várj, olvasom a kommenteket. Hát ott volt egy csomó olyan komment, hogy hazugság, nem igaz, őt is kérdezték, és olyan kérdezte, írta valaki, hogy megkérdezték tőle, hogy mi az iskolai végzettsége, és akkor utána mondták, hogy nem is magára vagyunk kíváncsi, és akkor biztos így csaltak. Na, voltak ilyen kommentek, ez volt a többség, nem igaz, csalás. Egy olyan komment volt, bazd meg, az egész sztorit emiatt mesélem el, amire fölfigyeltem, azt írja egy idős, fideszes hölgy, bizony, a egyszerű emberek józan paraszti esze sokkal többet ér, mint a sok diploma. Köszönöm, köszönöm. A tiszta, egyszerű, vidéki ember jobban látja, hogy az ország érdekeit, ezt most én tovább gondolom, Orbán Viktor, doktor miniszterelnök úr képviseli, aki nem engedi Magyarországot belesodródni a háborúba. Egyébként Trump az a békét már megcsinálta. Mit szólsz? Te figyelj, te olvastál NER kommenteket a közel-keleti háborúról, ilyen melyik oldalra állnak, meg mit mondanak, meg hogy magyarázzák? Mert nekem nagyon úgy jött le, hogy a közel-keleti háborút is Zelenszkij robbantja ki, és Magyar Péter is biztos ott kavar. Tehát, hogy valahogy, ha az ember elolvassa az állampárti sajtót, hát az kurva jó, az Origót, azt hallottad? Mindig tudtam, hogy az Origó az olyan fasza, még a fejlice is az orosz zászló. De képzeld el, most egy ilyen perzsa helyett oroszul írtak ki egy kifejezést. Valószínű átvették a ruszkiktól, és annyira hanyagok voltak, bazd meg, úgy ott hagyták. Hát jó az a parasztnak! Hát jó az a parasztnak, minek az? Egyébként az Origót néha azt hiszem, hogy azt bazd meg AI-jal írhatják. Tehát ott nincs is újságíró, csak ilyen programozó, felhasználó, mert olyanok a szövegei, érted? Mert demokrata, azt emberek írják. Ez egy tisztességes, szovjet, fasiszta folyó. Mindig is az a szovjet, tehát az... Az Origót... De az Origó nagyon vicces. Az Origót algoritmus írja, és bár emberek írnák. A moszkvai srácok? A moszkvai srácokat, azt meg emberek írják, és bár algoritmus írná. Igen, igen. Na, és akkor az egyik témánknál is vagyunk, mert azon a programban, hogyha győz a NER, akkor mi lesz utána? Jó, hát neked emigráció, én azt értem, de hogy így országosan, meg egyéb... Lássuk, hogy... Mi lesz velem? Lássuk, hogy mit... Tudtok melót? Vidéken. Lássuk azt, hogy mit mért Hann Endre. Hann Endre, akit Orbán Viktor nagy mesemondónak, meg legjobb humoristának... Titulált. Amit eleve különös, Orbán Viktor mióta minősítget közvélemény kutatóintézeteket, meg azok vezetőit. De joga van hozzá. Ezeken. De az a kérdés, hogy ez tényleg az ő szerepe? Ez tényleg az ő tiszte? Ebben a hierarchiában? Nem erre való a MediaWorks tömegkommunikációs gépezetének a több tucatnyi beszélő feje? Hogy gúnyolódjon Hann Endrén, amikor olyasmit mér, ami nem tetszetős? Hogy ezt Orbán Viktornak kell csinálni? Egyre, hogy mondjam, én amúgy, amikor meghallottam azt, hogy a biztos pártválasztók körében Hann Endre 20%-os Tisza előnyt mért, én nem akartam ezt elhinni, mert ez egyszerűen túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. És ismerem a közvéleménykutató intézeteknek a hajlamát arra vonatkozóan, hogy a hibahatár mértékében, mi a hibahatár mértékének a környékén fölfelé hazudják a nekik befizető, vagy a hozzájuk közel álló pártoknak a támogatottságát. De ez a 20%, ez bőven túl van a hiba határon, ez a hiba határnak a 4-5-szöröse. Ez olyan brutális különbség, és a medián kutatására rá néhány órára megjelent a Nézőpont Intézetnek a kutatása. Hogy a faszomba végezték el 3 óra alatt azt a szájba baszott kutatást, vagy egész véletlenül pont 3 órával később úgy tervezték, hogy délután 4-kor, de hát bazd meg Hann Endre 11-kor kirakta, hát Hát ez ilyen. 3 órára rá megjelent a Nézőpont kutatása, 5%-os Fidesz előnyt mér. Tehát 45-40-et mér a Nézőpont, 55-35-öt mér a Hannendre, a Median. Na most, ilyenkor talán érdemes a középértéket venni, hiszen mindegyik csal, mindegyik hazudik, számoljuk a középértéket. Mondjuk mindegyik ugyanannyit csal, akkor is fölényes Tisza győzelem várható. Szóval azt kurva nehéz elképzelni, hogy a Hannendre meg a Medián 20%-ot csaljon. És az a tény, hogy nem mer nagyobb különbséget kiírni a Nézőpont, mint 45-40-et, tudod, mint ezt az 5%-ot. Szóval, hát, ezt már nehéz elképzelni. Tehát azt nehéz elképzelni, hogy a Medián 20%-ot csal, vagy 15-öt. Nem életszerű. De a saját szavahihetőségét darálja le a Medián, és mondom ezt úgy, hogy ugye egyrészt köztudott, hogy a Mediánnak hát nem nagyon jó a viszonya a Fidesszel. A El Kurtuk című filmben szerepel is Hannendre, és hát nem a pozitív hős szerepében. Ugyanakkor azt is érdemes tekintetbe venni, hogy az elmúlt választásokat megelőző mérések teljesülésének a tekintetében a Medián a legmegbízhatóbb közvéleménykutató cégek közé tartozik. Hát általában megjósolják azt, ami jönni fog, vagyis a Fidesz győzelmet, hát ez ugyanazt jelenti. 22-ben például széttépte őket a liberális média, mert ők Fidesz győzelmet jósoltak. Nem kétharmadot, csak Fidesz győzelmet. És hát széttépték őket. Aztán hát igazolódott. Szóval ez azért zavarba ejtő, ez az adat. Szóval, hogy az ellenzék 20%-os Tisza vezetést mér, a hatalom meg 5%-os Fidesz vezetést. Nem áll jól. És szóval az a helyzet, hogy ahogyan azóta figyelem Orbán Viktornak a viselkedését, azon már tükröződik valamiféle kétségbeesés. Például egyre többször úgy fenyeget a brüsszelita Magyarországnak a jövőképével, hogy Magyarország majd kiszolgálja a brüsszeli meg a kievi követeléseket, meg a globális multiknak az elvárásait, persze ezzel ott nem a Samsungot értjük soha. Az egy kis KKV Gödön. Nem tudtátok? Egy gödi KKV. És úgy riogat Orbán Viktor a brüsszelit a Magyarország jövőképével, hogy elmulasztja kitenni a feltételes módjelét. Hát nem azt mondja, hogy ha itt a Tisza nyer, akkor Magyarországra ez és ez vár, hanem ez kifelejtődik, és azt mondja, hogy majd figyeljétek meg, hogy akkor majd ez és ez lesz. De nem úgy van, hogy a Fidesz nyer? Miniszterelnök úr, hogy lesz ez? Úgyhogy kiszoptok? Úgy? Úgyhogy rá fogtok baszni, és most már ti is látjátok? Zavarbaejtő. Zavarbaejtő a helyzet, mert megmondom őszintén, hogy ez a 20%-os Tisza előny, amiről tudósít Hannendre, ez egy olyan Magyarországot mutat, amit hát én valóságismeretem ledobja a magáról ezt a 20%-os különbséget. Nem így ismerem Magyarországot. Ez a helyzet. Bár így lenne, kurva jó is lenne, de hol volt ez a Magyarország 20 éven keresztül? Hát évtizedeken keresztül ez a Magyarország búvópatakként csordogált valahol a felszín alatt, és most bukkant fel, vagy 24 februárjában bukkant fel. Szóval nehéz ezt ezt úgy igazán értelmezni. És hogyha ez így van, és ténylegesen az Orbán rendszer egy választási vereség felé tart, akkor bizony Orbán Viktornak előbb vagy utóbb döntenie kell, úgymond választania kell az óhajtott ténye meg a tényleges énje között. De Orbán Viktor nem azonos önmagával. Orbán Viktor egy imposztor. Ő azt játsza, hogy ő egy erős ember, hogy ő egy ilyen keleti autokrata, hogy olyan, mint az Alijev, vagy olyan, mint a Lukasenko, vagy a Putyin, vagy az Erdogán. De valójában én attól tartok, és majd attól tartok, hogy hamarosan el is fog jönni a végzetes pillanat, az igazság pillanata, amikor ennek ki kell derülni, hogy valójában nem az. Valójában azt játsza. Valójában ez csak egy mimikri, egy álca, hogy Orbán Viktor valójában, most egy kicsit kisarkítom a dolgot, hogy jó plasztikusan érzékelhető, vagy átélhető legyen, egy olyan Justin Trudeau, aki Putyinnak adja ki magát. Hogy Orbán Viktornak valójában a cselekvési körébe nem tartozik bele politikai gyilkosságok megrendelése, koncepciós perek elrendelése, terrortámadás a saját népe ellen. Hát mindazok, amik egy rendes keleti autokratának... Hát ez a képregény azért elég terrortámadás a jó ízléssel. Ez egy atombomba a magyar kultúra ellen, értesz? Értem, amit mondasz. De hogy az van, hogy Orbán Viktornak az autokratikus törekvéseit mindig is a jog védő sáncai mögé kellett bújtatnia. Soha nem léphette át, vagy gázolhatott át a törvényes kereteken, hanem ő valójában, bármilyen furcsának hangzik, mert ugye a farkas szokott báránybőrt húzni, Orbán Viktor egy olyan bárány, aki farkasbőrt húzott. Egy bárány, és az a legsötétebb titka, hogy egy bárány. Hogy nem farkas. És most van az a szituáció, hogy most már báránybőrben minden jel szerint el fogja veszíteni a választást. Talán a hatalmát is. Tehát nem pusztán a kormányzás jogát, talán az egész rendszere összeomlik. Kétharmados Tisza országgyűlési többség esetén a komplett rendszere összeomolhat. És az a nagy kérdés, hogy ő ezt képes lesz-e ebben a szerepben végigcsinálni, vagy olyan téteket rak föl a játékasztalra, amely tétekkel eddig még soha nem játszott. Szóval az a helyzet, hogy Macronok, Morawieckik, Merkelek, Melónik közt nem szokott hozzá azokhoz a tétekhez, amikkel a Putyinok, a Lukasenkok, az Alijevek, meg az Erdogánok játszanak. Szóval ezek másfajta tétek. És az a nagy kérdés, hogy az Orbán Viktor rászánja-e magát, hogy ilyen tétekkel játszon, és még inkább az a kérdés, hogy egy 63 éves ember képes-e arra, hogy ilyen téteket rakjon föl, amiket 63 éve alatt soha nem is látott. Tehát ez a nagy kérdés, hogy 63 éves Orbán Viktor képes-e arra, hogy ezt az álcát, ezt a mimikrit, ezt a szélhámosságot, ezt integrálja és valóságossá tegye, és tényleg egy keleti autokratává váljon, hogy a hatalmát megőrizze. És vállalja ennek minden következményét. Minden következményét. Tölgyesi Péter úgy fogalmazott, hogy ebben az esetben Orbán Viktor halálos játszmába kezd. Tehát, hogyha ezeket a kereteket, amelyeket magának alkotott, ezeket átlépi, és ténylegesen a keleti autokraták és diktátoroknak a cselekvési módszereivel igyekszik megtartani a hatalmát, jelenthet ez sok mindent, de nem akarunk ötleteket adni, akkor halálos játszmába kezd. Ezt Tölgyesi mondta, akire nem nagyon jellemzőek ezek a túlzó kifejezések. De ez az ijesztő és nagy kérdés, hogy Orbán Viktor elszánta-e magát erre. És hogy jelenleg az erőtlenségét leginkább az erődemonstráció fejezi ki. Folyamatosan demózza az erejét. Megvan az a fotó, ahol lefotózta magát a Szijjártóval meg a Lázárral, ahogy ilyen... Ő boxol. Bazzik, az erős ember nem ezt jelenti, hogy boxol, bazd meg. Az egy metafora, hogy erős ember. Nem úgy erős, hogy pufan baszlak, aztán én vagyok az erős. Robi, dugó van a városba. Na, ezt mondom. Az azt jelenti, hogy egy baszott nagy parafadugó áll a Kossuth téren a parlament előtt. Érted? Na, ezt mondom, hogy animálja a metaforát, mert bazd meg a metafora tényleges jelentéséhez gyáva, vagy gyönge. Ugyanez volt a Poloska írtással. Megígérte a tavaszi nagy takarítást. Eltelt a tavasz, eltelt a nyár, eltelt az ősz. Ütögette azóta a eltelt a tél is. Valami és, házba. Na ez az, és nem követt el, de mi volt a Poloska írtás? Mit jelentett? Azt az átláthatóságinak elkeresztelt törvénycsomagot jelentette. De ahhoz nem volt ereje. Tehát mit csinált? Fogott egy partvist, és az erkélyen ott elkezdte a poloskákat, bazd meg. De hát nem ezt jelenti a Poloska írtás, hanem azt a kurva törvényt, amit ígértél, Viktor, bazd meg. Ehelyett bohóckodsz a partvissal. Na ez, hogy az erőtlenség. És akkor súlyemelő. Láttátok súlyt emelni? Hogy ott ilyen kettlebell súlyt, kinyomta. Erős ember. Bazeg, de nem ezt jelenti az erős ember a kurva életben. Ti láttátok már Putyint, ahogyan ilyen súlyokat emel? Meg így boxol, ilyen beáll, hogy boxol Putyin. Medvén lovagolt. De azt a... Delfineken kiszedte bazd meg a halakt a vízből. De puszta kézzel. De azt a rajongói, az imádói gyártották le, bazd meg. Azt nem ő terjeszti magáról. Nos, az van, hogy aki... Robi, az Alfonzóra emlékszel, amikor olyan súlyemelőt parodizált? Ugye majdnem beszart, ki, és akkor láttuk, hogy így a földbe belesüllyed, bazd meg. Tehát, hogy saját magát nyomta bele a földbe. Ez egy nagyon híres kabaré jelenet volt. Az van, Alfonzó jelenet. Az van, hogy aki erős, az cselekszik. Aki gyenge, az teátrális gesztusokkal cselekvést demonstrál. És ezt látjuk Orbán Viktoron, hogy bazd meg előadja, most már Puzsért meg kéne verni, bazd meg. Ez a hogy ő a jobb öklével a bal tegyerét püföli. Hogy bazd meg, így csinál valaki az ereje teljében, az önbizalma teljében. Hogy demozza, hogy na most már bekeményítünk, na! Te figyelj, akkor miért nem csinálja ehelyett azt, hogy... Kedves magyar társadalom, beszéljük meg együtt a problémáinkat. Hagyjuk ezt a brusztolást. Hát ez most már gyengeség lenne, az az igazság. Volt rá 16 éve, hogy, ilyen, hogy kedves magyar társadalom, kedves értelmiség, egészségügyi dolgozók, tanárok. Én mindenki, beszéljük meg a problémákat. Én mindenki miniszterelnöke vagyok. Hogy van a József Attilánál a Hazám című versébe, tudod? Fortélyos félelem igazgat, és nem csalók a redmény. Abba van egy olyan sor, hogy a dolgozó nép okos gyülekezetébe beszélni meg. Száz bajunk? Ezért, tehát, hogy érted? Tehát, hogy akkor ezzel előáll, és akkor bazd meg, meg jó fej is. Visszaadjuk a pénzt. Képzeljétek el, februárban volt Győrbe egy tüntetés, és amikor Győrbe voltunk, el is felejtettük, hát mi ismerjük a győri polgármestert. Még adtunk neki interjút a régi Mandinerbe. Én még levelezgettem is vele, Pintér Bencével. Na, és egy Győrbe lett polgármester, beszarok, hogy mik vannak. És És akkor eltűnt, ha jól tudom, 1,7 milliárd ott Fidesz közkézem. És egy olyan tüntetés, februárban volt, de tegnap láttam, nem is tudtam. Bazd meg, több ezer ember menetel Győr utcáin, és ezt kiabálják. Hol van a pénz? Hol van a pénz? Kurvára tetszett, semmi süket duma a háborúról, unokáink jövőjéről, a mit, a magyarságról, érted? Semmi Európáról, demokráciáról, semmi ideológia. Bazd meg, a kristálytiszta, a vegytiszta lényeg. Hol van a pénz? Amit én szoktam mondani, adjatok inkább pénzt. Az ilyet becsülöm, az kurva jó demonstráció volt. Országosan ezt kéne, tudod? Március 15 kokárdával. Hol van a pénz? Hol van a pénz? Na, jó. Még nem is beszéltünk egyáltalán a... Milyen témát akarsz, mert én még egy index cikket föl hát jó, akarna. Akkor figyelj, csináljad, csináljad. Figyelj, barátom. Eddig az indexben voltak olyanok, hogy mit tudom én, Tisza vezet, stb. És akkor tegnap megjelent egy amerikai kutatás. Itt a legfrissebb amerikai kutatás a magyar pártok támogatottságáról. Magyar Péter egy kulcsfontosságú nemzetügyben a rossz oldalt választotta. Zelenszky intézkedése visszafelé sült el Magyar Péter számára, Fidesz pedig megtartotta 6%-pontos előnyét. És nekem ebbe... A dolgozó népért, a hazáért, előre, rendületlenül. Amikor a magyar választókat az olaj- és gázszállítás leállításáról kérdezték, kiderült, hogy a válaszadók 69%-a nem ért egyet azzal, hogy Ukrajna egyoldalúan elzárja Magyarország felé a barátság kőolajvezetéket. 22% ugyanakkor támogatta Magyar Péter és Volodymyr Zelenszky álláspontját. A többség, 61% nem értette egyet a brüsszeli döntéssel, miszerint április 15-től véglegesen megszűnne az orosz olaj- és gázszállítás Magyarország irányába. A kutatás szerint a megkérdezettek mindössze 31%-a támogatta ezt. A választók kétharmada pedig 63% egyetértett azzal, hogy Magyarország energiainfrastruktúráját, erőműveit, villamosenergia és gázellátását meg kell védeni az esetleges ukrán beavatkozástól, szabotázsakcióktól vagy dróntámadásoktól. Összesen 30% nem értett ezzel egyet. Na most várj, és akkor olvasom később azt a cikket, hogy a közel-keleti háború az milyen jól jöhet Magyarországnak, és mi ebből mennyit. Bazd meg az index, tudjuk, hogy amióta megvették a részvények többségét, azóta fideszes orgánom. De tudod, eddig, az elmúlt hónapokig valahogy az index próbált ilyen, tudod, ilyen a Tisza vezet, meg oroszokkal kapcsolatban, ez a kiegyensúlyozott tizmust nyomatta. Tudod, ezt a, hogy ilyen véleményem is van, olyannak is helyt adok. Hát azért alapvetően doktor miniszterelnök úr jön ki jól belőle. És amióta nyilvánosságra hozták a Tiszának a nem létező adóemeléses programját, azóta lemált bazd meg ez a kiegyensúlyozott, de figyel, ez lemált ez a kiegyensúlyozottságosdi máz, ez a centrista máz, és virít a narancs, és most már az indexet bazd meg alig lehet megkülönböztetni mondjuk a Magyar Nemzettől, Demokratától, ezektől. Tudod, nagyon hasonló lett például a bizonyos cikkek hangvétele, hát a tartalmáról nem is beszélve. Ez miért van? Miért nincs szükségük továbbra a kiegyensúlyozott indexre? Azért, mert szorul a hurok a torkuk körül. Már ki torka? Hát az állampárt. És ilyen körülmények között ezekre a... Mindent beleadunk? Ezekre, hát igen, ilyen körülmények között ezekre a elterelő hadműveletekre, ezekre a kamucentrizmusokra... Már nincs szükség. Már, hát egyre, hogy mondjam, egyre kevesebb szándék és képesség van. Ez az, amikor Hont András múlt hónapban jelentetett meg egy cikket, vagy már két hónap, de nagyon rossz az időérzékem, aminek a vége az volt, hogy bazd meg, szavazz Orbánra. Lehet, hogy utálod, de a hazádra gondolj. Csakó Orbán. Hát szavaz a hazádra. Így nyíltan, tudod, addig ő biztos, hogy mindig kikérte volna magának, tudod. Vagy mindig az András, a Schiffer, hogy a mi hazánk. És, nem, és megkérdezte valami kommentelő Hont Andrástól, hogy na és mit fogtok csinálni 12-én este? Mi lesz? Mi a terv? Tudod? Ilyen, hát nyilván ilyen tiszás kommentelő trollkodott ott az oldalán, és ő fontosnak érezte, hogy ne egyszerűen ott az oldalán válaszoljon neki, hanem bevitte a témát a tévéműsorba, és a tévéműsorban válaszolt, és az volt a válasz, hogy én röhögni fogok aznap este rajtatok. Na de miért? Hát oké, okay, miért, okay. Miért? Azért, mert szopnak, megint szopnak, pedig ő szólt, ő időben szólt. Na. Elkészült a Medián kutatás alábontása. Ebből aztán megtudhatjuk, hogy miért van gyermekszegénység. Döbbenetes adatok láttak napvilágot. Az van, hogy a 30 év alattiak 67%-a szavazna a Tiszára. Tehát úgy van a 30 év alattiak körében kétharmaduk, hogy nem a országgyűlésben van kétharmaduk, hanem a listán. Ebben a 30 év alatti korosztályban mindössze 8%-os a Fidesz támogatottsága. Harminc és negyven között szintén elsöprő a Tiszának az előnye. 40 és 64 év között egyenlítődik ki, és 64 fölött meg ellép a Fidesz. De durván. De durván. Szóval az van, hogy a... Hát... Ez egy, valójában értelmezhető úgy is, hogy egy generációs konfliktus. De van ez a másik mintázat, hogy minél nagyobb falu egy település... Falu versus város. Minél nagyobb egy település, annál többen szavaznak a Tiszára, és annál kevesebben a Fideszre. Minél kisebb egy település, annál többen a Fideszre, és annál kevesebben a Tiszára. Ez azt jelenti, hogy a nagyvárosok gyakorlatilag elsöprő Tisza fölényt mutatnak. A kisebb városokban is a Tisza van fölényben. A falvakban már a Fidesz, és hát ott anyavilágban meg elsöprő Fidesz fölény. De már a falvakban is. És Nagyferó? Újabb-újabb videókkal rukkol ki egyébként. Szegény egyébként. Előre menekül a semmibe. Ne, sajnálom őt. Na figyelj, még ha a Fidesz megnyeri akkor is, mert ez akkor is egy... Na, nézzük. Na, megnyeri a Fidesz, mi lesz akkor? Ez volt az eredeti kérdés. Az van, hogyha ha úgy van, mert azért ez azért még benne van. Ez azt mondja a bolsevik, hogy bebasszunk. Hát innen. Jó, és utána megint bebasszunk. Ugye innen, ugye az van, hogy most kurva nagy a pofánk, de innen lehet nagyot esni. Ja, ja. Arcra esni. Ja. Szóval? Szóval, ha győz a Fidesz, ami azért benne van, mint lehetőség. Meggyőződésem szerint ez a folyamat nem áll meg, és nem fordul meg, és 30-ban akkor is végük lesz. Legkésőbb 30-ban. Mert szóval újabb 4 év alatt újabb nemzedéknyi fiatal lép választókorba, és újabb nemzedéknyi nyugdíjas hal ki. De a... Rád is értettem de ezt. A... A... Köszi szépen. Köszi szépen. A temetésemre eljössz? Lófaszt jössz nem a választás, nem a választás napján lesz, akkor eljövök. Ki leszel kapásból tiltva az országból? Majd távolról üdvözölsz. Na figyelj! Figyelj, gecikém! Most erre azt mondják... Az van, hogy a szellemi síkon... Szellemi már... síkon, faszomat. Amit most értem, de amit most elmondasz, erre azt mondják a rémült Lipsik többek között az egy évvel ezelőtti Puzsér is, ha elfelejtetted volna, hogy ez az utolsó dobás, és utána Orbáné lesz az összes szektor tokkal vonóval, és Fehér Oroszország a követendő példa és minta. De most, de már most az övé az összes, de már most az övé az összes szektor tokkal és vonóval. A bíróságok még nem. Valójában, és akkor majd az övé lesz a bíróság. Szóval az van, hogy természetesen át lehet formálni Magyarországot egy ilyen keleti önkényuralommá. De annak a következményei beláthatatlanok. Ugye erről már beszéltünk. Hogyha hogyha Orbán átlépi ezeket a vörös vonalakat, akkor Brüsszelben fognak ugyanúgy a konyhapulton firkálni egy kizáratási protokollt, ahogyan Orbán is, meg Szájer József is tud a konyhapulton alkotmányt vagy alaptörvényt módosítani. Ők, nekik is vannak jogászaik. És ki nem szarja le, hogy kizárják. És akkor kizáratják Magyarországot, végigfuttatják a kizáratási protokollt Magyarországon pár hónap alatt, és Magyarország kívül találja magát az Unión. Na hát ez olyan szociális katasztrófa. De befogad minket. Olyan... A Türk tanács, olyan szociál... az Orosz Föderáció. Igen, bizonyára befogad minket az Orosz Föderáció, de ez azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdonod, te ingatlan tulajdonos vagy. Te nem. Igen, csak mondom. Tudom, hogy leesik felére. Aha, leesik a felére. Mindenkinek a tulajdona, amivel rendelkezik Magyarországon, bezuhan a felére. Ez olyan szociális katasztrófa, amilyenhez itt Európában nincsen hasonlítási alapunk. Ehhez Venezueláig, Latin-Amerikáig kell menni. Na most, hogyha ezt megteszi Orbán, gyakorlatilag megsemmisül az országnak a szociális, gazdasági, társadalmi stabilitásának a minimuma. Pénzügyi pajzs. Totális összeomlás. Pénzügyi pajzs Trumptól, kínai kölcsönök, és ne felejtsük el, és ne felejtsük el a KGST. Ne felejtsük el, amit Tölgyesi mondott, halálos játszmába kezd. Tehát az van, hogy ha Orbán ezt meglépi, többet is veszíthet a hatalmánál. Most még nem. Most még jó esetben nem veszít semmit, rossz esetben elveszíti a kormányzás jogát, és legrosszabb esetben elveszíti a rendszerét meg a hatalmát. Ha belekezd a halálos játszmába, akkor ennél többet veszíthet. És nem látom az utcai harcoson a képességet erre, hogy ezeket a téteket fölmerje tolni játékasztalra. Az a helyzet, hogy a politika játékát ő eddig ilyen idézőjelben, idézőjeles tétekkel vívta. Vágom. És az van, hogy most tartott a magyar politika, hogy az utcai harc, meg a erős emberség, ezek kitörnek az idézőjelből. És meg tud-e állni az idézőjelből kitört kulturális jegyek mögött Orbán Viktor? Ott tud-e maradni? Ki tud-e állni ezek mögött? Kérdésem, félig személyes. A személyes nem személyes kedő. Mikor változott meg így a véleményed? Mert egy évvel ilyenkor még kurvára be voltál pánikolva, és Fehér Oroszországot meg Lukasenkát vizionáltál. És most megváltozott, mikor és minek a hatására? Három olyan személlyel beszéltem, akik... Szijjártó, Orbán, Lázár. Igen, így van. Jönnek az ingába? Akik megnyugtattak ezzel kapcsolatban. És hát azt mondták, hogy nem tartják elképzelhetőnek, hogy Orbán ezeket a téteket feltolja. És hát a helyzet az, hogy meggyőztek erről. Aha. Meggyőztek erről. Jó, adja az... Isten. Jó, oké. Én sem látom őt egyébként egy véreskező, potenciális gyilkos figurának. Egyik az a... Inkább csak irritatív, de ez egyik az a Tölgye... rendszere. A rendszere. Az egyik az a Tölgyesi Péter volt, a másik az a Rácz András, a harmadik az a Filipov Gábor. Aha. Tehát ők mondták azt, hogy nem tartják reálisnak vagy elképzelhetőnek azt, hogy az Orbán ezeket a vörös vonalakat átlépje, mert sokkal többet veszíthet, mint amennyivel eddig valaha is játszott. És én is szeretném ezt hinni. Természetesen megvan a lehetőség amarra is, de ez hamarosan ki fog ám derülni, bazd meg. Tehát most az van, hogy... Ketyeg a... Igen, igen. Más, a bomba. Igen. Filmekben a Wecker óra rá van a izére. Ja. A TNT-re. Szóval az van, hogy 40 nap múlva már tudni fogjuk, hogy hányas a kabát, meg hányadán is állunk Orbán Viktorral. Mennyire erős ember. Mennyire erős ember valójában. Tehát, hogy... ide már kurva kevesek azok a gesztusok, hogy ő... meg súlyemelünk, meg a faszom. Tudod? De ez már nem húzza ki a bajból. Ez az ócska szar demózás. Emlékszel, amikor karikás ostort csattogtatok? Persze. És ott bazd meg a miniszterek bazd meg ott csodálták, és és tapsoltak bazd meg a kezükkel, hogy jaj, miniszterelnök úr, hogy csattant az az ostor, igazi kuruc csattanással. Aj, buga Jakab. De figyelj, micsoda virtus. Kis kelet-közép-európai ország, ami egyre inkább kelet-európai jelenleg, annak a vezetője, tehát ez egy kis balkáni kelet-európai kultúra, ebbe ezek a dolgok, az ilyen képregények, meg a ostorcsattogtatás, meg a konyha, hogy evett. Ott csináltak egy vele kis ember, erőt, evett. Egy kis ember. Tudod, krumplileves, de ez a krumplileves kultúra. Persze, hát most ezt a kis gombafejet megesszük, és aztán meg vár a munka. Begombázva. Jó? Ja, jó értelemben. És az megvan, amikor Orbán Viktor mindig mond valami kurucosat, és olyankor így megrázza magát. Ez ilyenkor egy ilyen identitásfröccs. Tehát, hogy ő ilyenkor szerepbe helyezi magát. A mondás... Megmondják nekünk, hogy... A mondás... És ha ilyen megrázza magát, akkor mindig föltölti magát bazd meg Rózsa Sándorsággal. És akkor mindig ilyen érzi, hogy... Mert annak a társadalmi közegnek üzen vele, tudod? A kollektív magyar tudattalamból ezt a mémet meríti. Erről van szó. Valójában ez a magyar sérelemkultúrának a lelki hangoltsága. Voltál te életedben kocsmában? Mert oké, ez egy... Én még nem voltam, mesélj róla, milyen egy varázslatos hely, ugye? Hát ott vannak, tudod, figurák. Alumíniumpult. Tudod, ez a... Megmondtam, vagy nem megmondtam? Na, megmondtam, vagy nem megmondtam, és ezt mondja fél órán keresztül. Éppen az üresség, bazd meg. Másik meg ez a... Várj. Ennek, bazd meg... Ennek... Hát tulajdonképpen ők maradtak a Fidesz szavazótábora, tehát most már velük kell hangot találni. Igen. Nem biztos, hogy az én a két arcú alkalmas lesz erre. Igen. Én vagyok az erős. Szóval... És a trash celebek meg a fiatalságnak. Ja. Ambrózsiáron még tett egy kísérletet, hogy 8%-ról föltornázza a 30 év alattiak. Ki a faszom olvas 30 év fölött ilyet? Mi bazd meg? Jó, igen. Mi? Itt ráadásul nagy nyilvánosság előtt. Úgyhogy ez. Na, figyelj! És akkor van egy harmadik, ugye van az korosztály szerinti, a lakóhely típusa szerinti, meg van a végzettség szerinti. És ott is brutális a különbség, brutális az elmozdulás. Szóval az van, hogy ha már érettségid van, akkor már nem szavazol a Fideszre. Ez mutatja az alábontás. Ha diplomád van, bazd meg, akkor 2% az esély arra, hogy a Fideszre szavazzál, bazd meg. De tényleg. Igen. Mondjuk például belőle érsz. Azért az egy fontos... Igen, kb. Ki is jön a 2%. Fontos százalék faktor, bazd meg. Nagyon fontos. Na figyelj. Valamit elfelejtettem az Epstein akták kapcsán. Hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem. Aztán visszatérünk doktor miniszterelnök úrhoz, hogy hát ez csak egy mondat lesz, bazzák. Szóval azt elfelejtettem neked már, amikor először vettük elő a témát, akkor láttam egy olyan antitrumpista mémet, hogy kiírták... Figyelek. A feministák, hogy nem az Epstein files, nem véletlen, hogy Trump megszüntette a gender szakokat mindenhol. Tudod, mit akartok ezzel mondani? Hol van az összefüggés? A tárgyasított nő. Tehát, hogyha meg Trump... a tárgyasított szexualitás. Ha Trump... A prostitúció és a kihasználás és a bántalmas szigeten, hogy megszüntetik a gender tanszékeket, ami átnevelné a amerikai rednekeket, akkor nem lennének ilyen szörnyetegek, mint az Epstein. Én így dekódoltam a üzenetet. Tehát, hogyha nem záratják be a gender tanszékeket, akkor... 30 év múlva Epstein, nem lesz Epstein. Epstein elszégyelli magát, mert a gender aktivisták elmagyarázzák neki, hogy fallokrata, sőt, megrontó, sőt, szexuális ragadozó, és akkor nem élhet többé vissza a pénzével, meg a befolyásával, meg az ismerettségi körével azon a szigeten. Ugye? Aha. Logikus. Hát ez nagyon jól meg lett mondva. Jó, bizony, a gender tanszékek megvédhették volna. Te most hegyezed és karikatúrázod ezt az egészet, de pontosan tudod, hogy ez alatt mit értettek, a társadalmi tudatnak az átformálását, amiből nem nől ki az a jelenség, mint az Epstein. De a társadalmi tudat az... kurvára elítéli a szexuális megrontást, meg a szexuális ragadozókat, meg azt az egész... De nem úgy. De miért nem eléggé? Az evangélium nem elég mert jó. Nem elég jó. Nem jó. Tárgyasító. Az evangélium nem. Tudod. De akkor mi a probléma? Tehát, hogyha te... Miért fogja ezt megoldani a gender tanszék? Mert föl sem merül. Például kapásból nem lesz tesztoszteron. Ó, mit hozott nekünk fam? Adolf Hitler, a harmadik birodalom Führere című kötet. Ezt egyébként ajándékba hoztam az Ingának. Olyan kabalababa, oda tehetjük, tudod, a Márai mellé, meg elfogadja az Inga, nem? Persze, nyilván, az én a két arcú mellé rakjuk. Nagyon jó. Na, ajándék famtól. Köszönjük. Az jobb volt, amikor kiszedted, mit hozott nekünk fam? Ifjúságom a harmadik birodalomban. Na, beszéljünk egy kicsit, te láttad a tegnapi interjúját? A világháborúról kéne egy szót. Hát jó, akkor csináljad. De nem! Láttad valahogy a tegnapi Orbán interjút? Nem, mi volt? Rónai Egon, Orbán interjúja. Már megint, igen. Jó. Laza volt. És a kövért, aki a Telexnek nyilatkozott, miközben soha ilyet a kövér... De ez most nem... A kövér bazd meg nyilatkozott a Telexnek. Felfogod, hogy ez mi? Most nem viccelek. Nem tudom, mi a faszt röhögnek. De miért csinálja? Nem tudom. Ez biztos jelez valamit. Meg mondta is, hogy megbánt egy-két dolgot az elmúlt 16 évben. Szóval, hogy mint hogyha nyájasabbak lennének, megjuhászbodnak. Jaj. Érted? De tudod, bazd meg a Vágóhídon, amikor már viszik őket tehát vágni. Ezt, tehát ebből te arra következtetsz, hogy félnek, hogy elvesztik a választást? Szerintem a totális kapkodás van, és az a tény, hogy mi nem tudunk csomót kötni rá, az azt jelzi, hogy nincsen benne semmilyen rendszer, semmi, az meg kapkodás. Aha. Minden, most már mindent próbálnak. képregényt is. Várj, de ezt legalább élvezzük. Te figyelj, és mit mondott az interjúban Rónainak, ami figyelemre méltó, vagy Rónai, más volt, mint az Rónai, eddigiek? Ami döbbenetes volt, hogy a Rónai rákérdezett arra, hogy ugye ő azt állította, hogy nemzetbiztonsági bizottságülésén igazolták azt dokumentumokkal, hogy Ukrajnából, Kijevből pénzt utaltak át a Tisza pártnak a számlájára. És rákérdezett a Rónai, hogy honnan küldték, vagy nem, mennyi pénzt küldtek. Erre mondja az Orbán Viktor, hogy nem az a fontos, hogy mennyit, hanem az, hogy honnan. Honnan? Kijevből. Mennyit? Sokat. Mennyi az a sok? Nézze, én nem mondhatok ennél többet, mert ezek titkos szolgálati információk, ezek titkos adatok. Bazd meg, akkor lettek titkos adatok, amikor rákérdezett a Rónai, hogy mennyit. Az nem volt titkos, bazd meg, hogy Kijevből küldik, hogy sokat. És még arra is rákérdezett a Rónai, hogy mire költik, azt mondja, hogy informatikai rendszerek fejlesztésére. Bazd meg, ez se titkos. Csak akkor rákérdezi, hogy mennyit, akkor azt mondja, hogy nézze, hát ez titkos. De hát kérje ki az adatot. Bazd meg, átlőcsölte a Rónaira. Hogy a Rónai miért nem kéri ki az adatot? Az adatgazdától. Tudod ki az adatgazda? Na. Rogán Antal, bazd meg! Rogán Antal! És mindjárt a Rónai érezte zavarban magát, hogy bazd meg, hát én nem kértem ki az adatot. Hát ez adatigénylés keretében ki kellett volna kérnem az adatot, és itt zaklatom ezzel a miniszterelnök urat. Hát neki nincsen joga ahhoz, hogy Rogán Antaltól adatokat kérjen ki. De akkor honnan a gecis faszból tudja Orbán Viktor, ha ezek titkos adatok? Elmondták hogy neki, Robi, nyilvánosságra elmondták bazd neki, hogy pénzt kaptak. És akkor kérdezte, doktor miniszterelnök úr, ezt nem mondhatjuk meg önnek. De szóval, hogyha ha nem mondhatja el, mert ezek titkosak, akkor miért üzérkedik ezzel a titkos ívvel? Nemzetbiztonsági azért, titkokkal? Azért, hogy a józan... Veszélyezteti ezzel a magyar nemzetbiztonságot? Miért? Hát miért? Hát ezek titkos információk. Hát nem mondhatja meg a Rónainak. A Rónai viszont kikérheti a Rogántól. Nehogy már az Orbánon kérjék ezt számon. Hát azért nehogy már, mintha az Orbán mondta volna, hogy Kijevből érkezik pénz. Ja, ő mondta, bazd meg. Faszom, ez milyen? Ez milyen, hogy tudod, Rónai úr, maga nem kérte ki, és akkor így pofázik. Nekem? Nekem? Mi közöm hozzád? Nem én vagyok az adatgazda. Hát kérje ki! Én semmi akadályát nem látom, hogy megkapja. Hogyha tényleg Kijev pénzeli Magyar Péteréket, akkor nem kötelessége a hatóságoknak letartóztatni, vizsgálatot indítani. Ajajajaj. Hát a hazaárulás nem bűn? De várjál, akkor viszont le kéne tartóztatni. Akkor viszont, ha nem tartóztatják le, akkor bűnsegédek. Bűnsegédei a hazaáruló két arcnak. Bizony. Hát igen. Hát ezek után vagy le kell tartóztatni, de legalábbis nyilvánosságra kell hozni ezeket az információkat. Hát, hogy lehet még szabadlábon Magyar Péter? Magam sem tudom. Brüsszel parancsol. Na de Orbánnak! Zsarolja. Hát hol van a karikás ostor, bazd? Zsarolja. Ezért kell Orbánékra szavazni, hogy utána felhatalmazást kapjanak a tavaszi nagy takarításra. Vágod? Igen. Melyik tavasz? Mert most már megint tavasz van, bazd meg, és még mindig nincs kint a törvény. Érted? Most a múlt tavaszról volt szó, bazd meg, és most már megint itt a tavasz, és még mindig nincs törvény. Igen. Nem beszéltünk még a pornó videóról. De olyan létezik? Egyre kevésbé hiszem, hogy létezik. Már a faszomat nem érdekel, szó szerint. Arra recskáztál volna, hát, mi? Hát igen, volt egy ilyen terv, de nem jött össze. Ez a ti idolotok itt mellettem. Ez jutott, mondja elftárs. Gratulálok. Gratulálok. Ez nagyon különös. Már réges-régen nyilvánosságra kellett volna hozni a videót, ha van ilyen videó. És az van, hogy már lecsengett az egész sztori. És nem, még majd április 10-én. Április 10-én. És akkor... Akkor. És akkor tulajdonképpen az a nagy állítás, hogy nézd ma, ha baszik! Ha baszik! Ha a baszik a fasszal! Ha ez, erre bízzuk az országot! Amikor ott reszel a fasszal! Ha ne már! Ha ne... Ez... Nagyjából ez a terv. Ez a mesterterv. Ha baszik, ha megbassza, ha nézd már! Egyszer egy barátom azt mondta, hogy zsidó öreg emberek elképesztő mocskosan tudnak beszélni. Öreg ember az anyát picsája. Na, barátom, azért a világháborúról egy mondat. Értem, hogy a pornó... Világháború! A világháború! Te az... is... De, te is Bogár Laci bácsi csisodsz. Bazd meg. Bogár Laci bácsi magyarázta azt, hogy már 3 napja zajlik a 3. világháború. Így kommentálja. Úgyhogy a 3. világháború, és most már ez a, nem tudom, és így bejelentkezik, hogy már 4. napja tart a 3. világháború. Mert várjál. Bazd meg. Lehet, hogy eszkalálódik. És ja, küldtem egy videót. Igen, küldtél. Kikre célzott? Kikre célzott? 3000 év óta valakik ezt hogy kiknek jó ez a háború? Nem akiknek akarja, mocskos a szájuk. Bogár Laci bácsi nem akarja részletezni, de 3000 év óta vannak. Fiatal Demokraták Szövetsége. Egyébként figyelj, most jó, Robi, állati sok mindenről lehetne egyébként ennek kapcsán, és nyilván a világháború idézőjelbe Azerbajdzsán fele is ment iráni drón, Izrael Törökországot is ellenségnek nevezte meg, de közben Törökország, az azeriek teljesen támogatják az izraelieket, de közben meg Törökország és azeri testvérnép és kurva nagy szövetségesek. Nehezen igazodik ki az ember. A frontvonal tényleg úgy van, hogy a Finnországtól vagy az északi sarktól lenyúlik Afrikáig. Ez a kelet-nyugat ellentét, tehát valami tényleg van. De hogy micsoda, meg hogyan, hát az már egy nehezebb ügy. Most itt a Puzsér mondta, hogy hát az Orbán karikás ostor csattogtatása és Donald Trumpéba hazzánk. Na most én nagyon csodálkoznék rajta, most, hogy jön a jó idő, ha nem lennének tömegtüntetések, akár zavargásokba fulladó tömegtüntetések az Egyesült Államokba, kurvára csodálkoznék rajta, ha nem lennének. Van egy ilyen. Lehet, hogy nem vagyok jövőbelátó, nagyon csodálkoznék rajta. Tehát én azt látom, figyelj, hogy én nem tudnék bejósolni 2 hetet, az a helyzet. Tudod, nem tudnék 2 hetet bejósolni. Megdöntik az iráni rezsimet? Bombázzák Dubajt. Én tartok attól, az a kemény, hogy a kemény, hogy Dubajt rakétázza. Már gyakorlatilag minden olyan államot, amelyik szunita és per vagy zsidó, és per vagy keresztény, és per vagy nyugati szövetséges. Ez utóbbi a lényeg. Amerika szövetségese. Valójában ez a lényeg. Amerikai támaszpontok, vagy... Hogy Amerika szövetségese. És hát nem mellesleg ezek szunita muzulmán államok, és hát ki a szövetségese Iránnak Oroszországon kívül? Hát a síta, Jemen, akkor a síta, iraki síták, Hezbollah ilyen szervezete. Ja, és Kína bejelentette, hogy segít valamit. tetted. Oroszország? Hát Oroszország beszorult ebbe az ukrán háborúba, és most egymás után kell végignézni azt, hogy a szövetségeseit Amerika egyenként levadásza. Miközben az európai liberális elitek megdöntésében Putyin és Trump maguk is szövetségesek. De ez a szövetség, tehát ennek a szövetségnek a védőernyője alatt Amerika sorban szedi le Oroszország szövetségeseit. Ezt mondják persze, de igazából leszedik? Hát figyelj, a Maduro rezsimjét se dönt, ezt a chavezista rezsimet nem döntötték meg. Prezentáltak egy emberrablást, baznak, hogy mi ezt is megtehetjük. És ugyanaz a rezsim van Venezuelába. De még ez is fura, érted? Ez a spektákulum, tudod, amiről szoktunk beszélni? Ez a spektákulum. Oké, hogy vannak hullák, annyiban nem spektákulum. Meg vannak olajszerződések. Micsodát? Olajszerződések. Tudod? Nem a rezsimmel volt a baj, hanem hogy nem voltak olajszerződések. De persze. És lettek. Persze, persze. Figyelj, most nyilván mi nem vagyunk külpolitikai szakértők, nem nőttünk föl egy Nógrádi Györgyhöz, nyilván vagy egy Georg Spötléhez, nem tudunk olyan okosságokat mondani. Robi, én nem is ezekről a folyamatokról akarok beszélni addigra, mert szerintem jövő hétig több minden fog történni, ott az egy nagyobb téma lesz, hanem ennek a hazai közbeszédre tett lecsapódásáról. Ó. Figyelek. Itthon, hogy mi van. Már kapásból egy jó fél órája mondtam, hogy nem látok a állampárti sajtóba különösebb értékelést. Megy az ukránozás, mint hogyha csak az lenne. Tehát a Közel-Keletről úgy nem, mert izraeli támadás, na, megfigyeltem, azt mondja, izraeli támadás alatt a de amerikaiak nem bombázták Iránt. Tehát itt Trump fele ez a nyalizás, és akkor hát Trump a béke barátja, és akkor hát akkor azt nem említjük, érted? Tehát, hogy olvasok néhány ilyen cikkeket, nem látnám Trump ellen a kritikát, egyetlen egy helyen látom a NER sajtóba, a Demokratában van egy-két olyan szerző, aki még ilyen régi Izrael ellenes. Ahó. És az így a Trumpot. Ki még mondja valaki azt, hogy nem toleráns a NER sajtó. Ott is többféle vélemény megjelenik. Létre kéne hozni egy háborús Nobel-díjat, mert most már a Donald Trump lecsúszott a béke Nobel-díjról, de azért a Nobel-díj az jár. És hát akkor baszki, legyen egy háború Nobel-díj. A FIFA-tól kapott, nem? Az nagyszerű. Az a FIFA-tól bazd meg. Kapott egy díjat a FIFA-tól, úgyhogy se az előtt, és állítom, hogy azután se, nem lesz ilyen. Egyszeri díjat ez kapott, csak bazd meg. Neki, bazd meg, ez csak neki. Ja. Kurva jó. Ja. Elképesztő. Közben az van, hogy két nyilvános szórakozóhelyet is bezáratott a NER Budapesten, az Arzenál nevű műintézmény után. Ezeket fontosabb, mint a világháború? Ha ide ér a világháború, meg az ukrán front, semmilyen szórakozóhely nem lesz. Demagóg fasz. Barátom. Szóval... Elkerülöd a kényes kérdéseket. Fidalmazni a barátodat könnyebb? Most mi? Jó, akkor oké, nem mondtad el eléggé jól, hogy világháború, igen. Igen. Beléd szorult valami. Úgy érzem, hogy beléd szorult valami, persze, és nem szeretném, mondjad hogy a turbinát, hogy véded a drogosokat. Tudod, mert drogoznak. Most az van, hogy Képzeld el, hogy egy helyet bezárnak azért. Mert drogoznak. Mert nem találtak, razziáztak, és nem találtak drogot. De mivel be akarták zárni, most az, hogy nem találtak benn drogot vagy drogost, az nem lehet akadály egy szuverén kormánynak. Tehát előrántottak valakit, aki azt mondta, hogy oda bent vett. És ezért vizsgálat volt. És ezért bezárták a Turbina nevű helyet. Most képzeld el azt, Egy másikat is mellettem. Hogy képzeld el azt, hogy a repülőtéren valaki drogot akar csempészni, és bezárják a repülőteret. Egy hónapra, bazd. Evidens. Képzeld el? Az milyen életszerű. Ja. Az milyen... Az kurva kell, kurva kemény. És tudod, miközben... De ezt ingával is Kelet-Magyarországon... Elkapnak engem, tesznek egy ajánlatot, vagy kapok egy fenyítést, és megmondom, hogy itt vettem a kokót. Micsodát, a nevét se tudod, öregember. A kokót. A kokót, a kokót. A kokót, az egy boxoló, te hülye. Szívére vette a zsidó öregembert, bazd meg. Megértem fájdalmadat, barátom. Na szóval itt vettem a drogot, mert itten drogoznak. Egyébként mi? Bazd meg, az ellenzékiek, a Lipsik drogoznak. De hogyha elmész trash celebnek, doktor miniszterelnök úr mellé, akkor már nem drogos vagy, hanem jó magyar ember. Persze, hát Jaber. Hát Jaber, hát jó, hogy bazd meg. Aranyfogával. Hát olyan rendes magyar ember szeretnék én is lenni, mint Jaber. Ja, és hogy drogoznak, hát bazd meg. A fesztiválokon is. Egyeket a nyáron meséltem. Hát ki drogozna, bazd meg? Hát Curtis. Mindenki. Ja? Drogozna, na nem már. Vagy Dope Man. A drogember! Hát soha életében, bazd meg! Hát a dope. Bazd meg, ő a szerelemtől részegül meg, bazd meg a sárkány iránt. Így van. Csurran cseppen. Ez az utolsó szava tényleg a képregénynek kurva jó. Na, csak celebekről jutott eszembe. Szóval érted, hogy drogoznak, Puzséréknál drogoznak, Karácsonykor drogoznak. És közben... Kelet-Magyarország meg elsüllyed a herbálnak a ártalmában, bazd meg, tömegesen. Na. És semmit nem tesznek. De semmit. De Pesten is vannak ilyen helyek. Az persze. És tudják, hogy hol a díler. Mi ennek szerinted tényleg a kábítószernek a designer drogok felgöngyölítése lenne a nem, cél. Nem, és én azt érzem, hogy ez aztán egyáltalán nem az erőbenyomását kelti. Ez szóval is az a helyzet, hogy ez a kapkodás és ez a vergődés. Szóval az az érzésem, hogy emlékszel a... Áprilisban elveszik Puzsért. Drogozott. Bezárják az ingát, hogy drogoznak. Emlékszel a Szárnyas fejvadászban a replikánsra, amikor meglövik, és ott dobálja magát a földön. Ez kurva ijesztő. Valami ilyesmi történik. A nő. A kígyós nő. Igen. Ez a bezáratása a turbinának, meg az arzenálnak. Ez ilyen. Már tudod, már szó nincs arról, hogy amit csinálnak, az nekik bejönne, vagy megérné, vagy akár csak a sikernek, vagy ennek a defenzívának a megfordításával kecsegtetne. Semmi ilyesmiről nincs szó. Egyszerűen csak cselekedni kell, mert aki szorong, annak cselekedni kell, hogy a cselekvésben vezesse le a szorongást. Valamit csinálni kell. Nem térdelhet a meszes gödör szélén várva, hogy belelőjék. Valamit csinálnia kell. Cselekedni kell. Lehet, hogy árt, amit csinál, de nem bír magával, bazd meg, valamit tenni kell. Nem várhatja tétlenül a véget. Érted? És ezt látom. Hogy akkor zárassuk be. Most arról van szó, hogy ezek a büdös, lipsi, fiatal... Drogos. Fiatal és városlakó. Fiatal és városlakó. Ez úgyse szavaz a Fideszre, nem veszítünk szavazatot, de az élmény, hogy bezárattunk egy ilyen drogos helyet, majd talán megszervezi a saját táborunkat. Majd talán üzemi hőfokra hevíti. Ez a kispolgári, ez a posztkádári társadalom, tudod? Úgy kell nekik, hogy csak drogoznak. Mi bezzeg? Velünk embert faragtak. Dolgozunk. És dolgoztunk. Végig dolgoztam az életemet. Végig. Tisztességgel fölneveltem. Mikor emberek ezek, bazd meg? Akkor szipusztak. Ungarice kábítószer, még a Hofi ezen poénkodott. Meg kannásbor, bazd meg. Meg almabor, a legolcsóbb. Kannásbor, almabor, ragasztó, technokor rapid. Az volt, és akkor ezek itten drogoznak, meg ott basztak a padon, a kocsma mellett, 50 évvel ezelőtt. Én azt hallottam, hogy a keresztény öregek nagyon-nagyon mocskosul tudnak beszélni. Egyébként, várjál, ebbe tudod, mi a finom? Hogy a vallást hozod. Nem azt mondtad, hogy a matyó öregek, vagy a faj magyarok, tudod, a vallás keresztény. Miért nem buddhistát mondtál, ha már? Hát, na. Származásodra céloztam. A keresztény származásra. Igen, igen. Ja, értem. Igen. Tehát a keresztény úgy értettem, származás. Hogy nem zsidó. Aha. Egyébként, figyelj, 30-as években ki volt írva ilyen boltokra, hogy ős keresztény bolt. Jó, egyébként ez most viccesnek tűnik, egyik legszörnyűbb valami, mert meghallod, hogy ős keresztény, meg a katakomba korabeli üldözött keresztények jutnak az eszedbe, az ott azt jelentett, hogy nem kikeresztelkedett vagy, bazd meg. Na. Ez ezt jelentette. Hát az azt jelenti, hogy már az apám is keresztény volt. A nagyapád is. Meg a dédapám. Így van. Na, volt neked egy érdekes gondolatod, amivel már kettőt csúsztunk. Tényleg úgy gondolod, hogy a fene vad jele a izé? Vonalkód? Vonalkód, aha. De most tényleg? Tényleg. Demitizáltad az Epstein-t, te voltál hogy... a felvilágosult izé, bazd meg, Mária Terézia. Nem, én értelmezem a metaforát. Hogy a metafora mire vonatkozik. Arról van szó, hogy ugye János a jelenések könyvében azt írja, hogy semmi nem cserélhet gazdát a fenevad jele nélkül. De a fenevad jele, ami a könyvre vonatkozik, vagy egy bármilyen tárgyra, amit vásárolsz, az a vonalkód. De ez metaforikus, és az embernek is van vonalkódja. Az ember is, mert pont azért, mert az ember is tárgyiasítva lett, az ember is tömeggyártva lett, és az, ami egy terméknek a vonalkód, az adott embernek a fogyasztói kosara. Az a fogyasztói kosár, amivel a személytelen organizáció leolvassa őt az emberiségről. Ahogyan a személytelen organizáció a vonalkóddal leolvassa ezt a nagyszerű könyvet a termékspektrumról. Adolf Hitler. Olyan módon olvassa le a személytelen organizáció az egyes embert, akinek eredetileg személyisége van, aki eredetileg egyedi és utánozhatatlan és megismételhetetlen, olvassa le az emberiségről, kvázi tömegesítve lett, és az az egyedisége, amit a személyisége képez, az, amikor már a fogyasztói kosarának az elemeiben, fogyasztói kosarának a tartalmában tárgyasul, többé nem egyedi és nem megismételhetetlen, hanem a fogyasztói kosara tartalmával kifejezhető. És az ember számára igen, a fenevad jele, amire vonatkozott János jelenéseinek a proféciája, az a fogyasztói kosár. Az, ami téged, aki a személyiségedből kiindulva egyedi vagy és megismételhetetlen, tömeggé tesz. Abban válsz tömeggé. Ez rokon azzal, amikor régen voltak egyedi gyártású termékek. Aha. A kézművet hát csinált egy. Régen minden termék ilyen volt. Tehát régen és aztán jön a tömeggyártás. Minden tárgy ilyen volt. A természetben minden ilyen. A természetben nincsen. Egyébként vannak klónok meg ikrek, de a klónokat és az ikreket, tehát az ikrek a klónok, az ikreket a sors, az egyéni sors szétformálja egymástól. Tehát amikor megszületnek, akkor még esetleg lehetnek hasonlóak, bár már az anyaméhben szétformálja őket a sors egymástól. Tehát a természetben nincs sorozat gyártva. semmi. Nincs egyformaság. És sokáig az emberiség tárgyi kultúrájában sem volt egyformaság. Minden egyedi volt. Ezért mindennek saját lelke volt. Hogyha az a valami az összetört, mondjuk egy bútor, vagy egy tál, akkor ott valami végleges, valami helyrehozhatatlan történt a létezésben. Valami, aminek saját lelke volt, megsemmisült. Olyasmi volt, mint amikor egy ember meghal. Ahogyan a Kosztolányi Dezső írja a Halotti beszédben. Sem a múltban, sem a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő nem. És az a helyzet, hogy az ember valamikor a modernitás hajnalán fölkerült erre a futószalagra, erre a gyártósorra, maga is. Miközben üzemeltette a gyártósort, maga is, ez volt az igazán váratlan fejlemény, maga is a gyártósorra került. És az ember is tömeggyártva lett. A tömegkultúra, a tömegtájékoztatás, a tömegízlés, a tömeg vélemény tömeggyártja az embert, és az ember, amennyiben már a fogyasztói kosarában fejeződik ki, ami nem végtelen, mint a személyiség, hanem véges. Véges mennyiségű adatból áll. Csak úgy, mint a vonalkód. Egy regény. Arra azt lehet mondani, hogy a kiterjedése, persze betűkből áll, de a szellemi értelemben a kiterjedése végtelen. De amikor a vonalkódról leolvassa a személytelen organizáció ezt az egy terméket a sok közül, akkor az végessé válik. Egy adat. Egy számsor. És ilyen módon válik az ember is a fogyasztói kosár tartalma által végessé és megismételhetővé. És a fogyasztó, és erről szól a született gyilkosok. Amikor a Mickey Knox arról beszél, hogyha megölsz egy ilyet, egy ilyen történelem utáni embert, akkor valójában csak megszabadítod a szenvedésétől, meg olyan, mintha eltépnél egy papírlapot. Így igazán nem történik semmi. Nem kár érte, mert már nincs halhatatlan lelke. Látta valaki? Hanem csak egy... Az Oliver Stone filmet? Született gyilkosok? Hát 90-es évek. Hát akkor basszátok meg. Hogy a faszba van pofátok ide tolni a képeteket, bazd meg, úgyhogy nem láttátok a született gyilkosokat. Egyébként egyik legfontosabb film, bazd meg. A Mickey Knoxnak volt ilyen piros kerek szemüvege, tehát ez a sorozatgyilkos. Az egy csodálatos film, az Oliver Stone-nak messze a legjobb filmje. Valójában az egész Oliver Stone életműből magasan kiemelkedik. Tulajdonképpen az Oliver Stone ezzel a filmmel tudta átlépni az árnyékát. Az Oliver Stone-nak szinte mindegyik filmje didaktikus, és szájbarágós, és patetikus, és dagályos, de ez a film, ez elementáris és ellenállhatatlan. Hozzá tartozik, hogy a Tarantino írta a forgatókönyvét, de amikor a Tarantino megnézte a filmet, akkor azt mondta, hogy na, neki ehhez semmi köze, mert az Oliver Stone természetesen politikaivá, meg rendszerkritikussá, meg társadalomkritikussá, meg médiakritikussá tette a Tarantinónak a sztoriát, és akkor azt mondta a Tarantino, hogy na hát ebben ő nem vesz részt, és levetette a nevét a moziplakátokról. Ja. Aztán, amikor sikeres lett a film, akkor visszaíratta a nevét a DVD-kre. Nagy geci az is. Ja, ja. Szóval az van, hogy az Oliver Stone filmjében, amit most már nézzetek meg, a Mickey Knox az arról beszél, hogy ha egy ilyet megölsz, és ennek a metaforája a zombi, ennek a fogyasztónak. Ugye mi a zombi, amelyik nem él, csak úgy látszik, mintha élne, megy, és zabál, és fogyaszt, és nincs saját tudata, és nincs saját lelke, és ha megölöd, megváltod. Mert ő maga a kárhozat. nem egyszerűen a kárhozatban van, amúgy a kárhozatban van, ezért váltod meg azzal, ha megölöd, de ő maga a kárhozat, ami az emberiséget sújtja. És a fogyasztó, az személyiséggel rendelkező individuum fogyasztóvá válása maga ez a világ vége, amiről János írt a Jelenések könyvében. Az, hogy a fogyasztói kosarad lép a halhatatlan lelket helyére. Ez a maga a világ vége, amiről szó volt. Nem kívülről jön, nem egy meteorit jön. Az emberen belülről jön a világ vége. Az emberen belülről jön az apokalipszis, az Armageddon. Az ember maga, az ember minősége maga a meteorit, ami becsapódik a földbe. És ami megváltoztat mindent egyszer és mindenkorra. És ez okozza a világ végét. A világ vége nem külső, hanem belső. Belső. És az elszemélytelenedés okozza. Az elszemélytelenedés. Az, hogy napról napra egyre kevésbé vagy személyiség, és egyre inkább vagy a fogyasztói kosaraddal azonos. Az a kifejezhető, egyre inkább napról napra egyre inkább vagy kifejezhető, ahogyan zajlik, ahogyan gázolunk befelé az apokalipszisbe. Napról napra vagy egyre inkább kifejezhető azokkal a termékekkel és szolgáltatásokkal, amelyek felépítik a fogyasztói kosaradat. Az inga mindenek Adjunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá, Hunnia! Hajrá, pannonok! Ez volt az apu azért tiszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk! Éhes vagyok. Pénzt adjatok. Ti nem tudjátok, hogy a FAM milyen körülmények között él. Ha nem adtok pénzt, nem tudunk tartalmat gyártani nektek. Megélni sem tudunk. Szükségünk van rá. Nem kérnénk, ha nem lenne háború. Én nagyon reméljük, hogy a világ bölcsvezetői békét teremtenek, és akkor nem kell kérnünk tőletek. Higgyétek el, ez nekünk is megalázó. Nem csak a piára kell a pénz, hanem a fűtésre is, mert különben megfogynánk. Ideg van, tél van. Legyetek szívesek, adjatok pénzt. Nekünk ugyanis nem ad sem az állam, sem a nemzetközi nagy tőke, Brüsszel, a pártok. Senki nem ad pénzt, csak ti adhatnátok. Nem is magunknak kérünk, hanem a kollégáinknak. Kollégáinknak enni kell. Pénzt a Donablin adjatok. Mi a faszom az a Donabli? A Donabli az, amelyik azt mondta nekünk, hogy tarháljunk pénzt.